Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON chce, żeby prokuratura zbadała sprawę zakupu siedziby dla WOT i generała Wiesława Kukuły. Śledczym wciąż nie udało się ustalić, do kogo należą części odnalezione w Wielkopolsce, prawdopodobnie po rozpadzie rakiety Falcon 9. Niedźwiedzie w Bieszczadach wybudziły się z zimowego snu. Prokuratura powinna zbadać sprawę, jeśli są ku temu przesłanki, mówi szef MON Władysław Kośniak-Kamysz o prokuratorskim śledztwie w sprawie zakupu siedziby dla WOT i generała Wiesława Kukuły. Zapewnił, że ma jak najlepszą opinię o szefie sztabu generalnego. Chodzi o sprawę zakupu przez armię nieruchomości w Nowym Sączu, gdzie miałaby powstać siedziba WOT. Wojsko kupiło ten teren za prawie 17 milionów złotych, a zdaniem śledczych mogło kupić 3 razy taniej. To się działo w poprzedniej kadencji, warto dodać, i to jest wyjaśniane. Prokuratura ma obowiązek, jeżeli są do tego przesłanki, prowadzić dochodzenie i sprawdzać. Jeżeli chodzi o pana generała Kukułę, to ja mogę wyrazić najlepszą opinię o współpracy ze mną przez ten czas, kiedy ja jestem ministrem obrony i pełnieniu jego działań i jego zadań. Tu mam bardzo dobrą opinię o współpracy, o współdziałaniu i taką wyrażam. Zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstwa zgłosiła Krajowa Administracja Skarbowa. Chodzi m.in. o wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w sposób nieumyślny. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z adwokatem Krzysztofem Gotkowiczem, pełnomocnikiem Barbary Skrzypek. Bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego zmarła kilka dni po przesłuchaniu w warszawskiej prokuraturze dotyczącym tzw. sprawy dwóch wież. Jej pełnomocnik oświadczył w mediach społecznościowych, że prokuratura nie dopuściła go do udziału w przesłuchaniu Skrzypek, chociaż jego klientka na to nalegała ze względu na zły stan zdrowia. Po wyjściu z siedziby prezydenta mecenas nie chciał odpowiadać na pytania naszego reportera. Pytania o kwestie związane z tajemnicą zawodową uważam za niestosowne. Ponad to, co zostało powiedziane w oświadczeniu, to jest wystarczające. I to jest tyle, co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o kwestie związane z opinią publiczną. Jednak spędził pan godzinę u prezydenta, chyba nie mówił pan mu tylko to, co znajduje się w oświadczeniu. Panie redaktorze, tak, dokładnie w ten sposób o tym rozmawialiśmy. Prokuratura stoi na stanowisku, że przesłuchanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, a przesłuchiwana nie zgłaszała żadnych uwag. Sprawa śmierci świadka ma zostać zbadana przez śledczych spoza Warszawy. Śledczym wciąż nie udało się ustalić, do kogo należą przedmioty znalezione na terenie Wielkopolski po rozpadzie w lutym rakiety Falcon 9. Sprawę bada Komenda Miejska Policji w Poznaniu pod nadzorem prokuratury. Co dzieje się ze zbiornikami, które spadły z kosmosu, próbował ustalić Grzegorz Łukawiak. Zbiorniki nie są w posiadaniu Polsa, czyli Polskiej Agencji Kosmicznej. Nie, zbiorniki zostały zabezpieczone przez policję. Pracownicy agencji wykonali dokumentację i wysłali Amerykanom, dodaje rzeczniczka Polsa Agnieszka Gapys. Firma SpaceX ma przygotować odpowiedź, czy zbiorniki należą bądź nie należą do jej rakiety Falcon 9. Sprawę bada prokuratura, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Nie zdołano potwierdzić, do kogo należą szczątki rakiety. Czynności w tej sprawie wykonują policjanci z Komendy Miejskiej Policji. W Poznaniu. Rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, młodszy inspektor Andrzej Borowiak potwierdza, że zbiorniki wciąż są w posiadaniu policji. Te zbiorniki są przechowywane w miejscu, gdzie znajduje się nasz depozyt i nie ma na razie żadnej decyzji, aby one były komukolwiek i gdziekolwiek przekazane. Dziś nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy i kiedy SpaceX odbierze z policyjnego parkingu swoje zbiorniki, oczywiście jeśli uzna, że należą do niej. Parking depozytowy jest płatny, Elon Musk jest już winny poznańskiej policji 5040 zł. Grzegorz Łukawiak, Radio Poznań. Niedźwiedzie wybudziły się z zimowego snu i spacerują w rejonach przygranicznych Bieszczad. Jak poinformował Piotr Zakielasz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, kamery zarejestrowały już pierwsze przebudzone niedźwiedzie. Zwierzęta ewidentnie obudziły się już z zimowego snu i spacerując właśnie w rejonie przygranicznym wymieniają się głębokimi spojrzeniami z naszymi funkcjonariuszami, ale zwierzęta są u siebie, oczywiście funkcjonariusze w pełni to respektują i nie wchodzą zwierzętom w drogę. Oprócz niedźwiedzi strażnicy napotykają także inne dzikie zwierzęta, m.in. rysie, dziki, jelenie oraz watahy wilków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie okresami na północy i wschodzie zachmurzenie duże i tam miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem lub samego śniegu. W ciągu dnia od 2-3 stopni miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 7 na zachodzie. Na Podhalu około 0. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 60 km na godzinę. Trzeci Polskiego Radia. Linia nocna. Dobry wieczór. Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. No właściwie nie jestem sam. Witamy Państwa. Irena Dan realizuje program i Darek Pieruch. Już zdrowy, Darek, zupełnie, całkowicie. Tak, macha do Państwa zdrową ręką. Jesteśmy tutaj we troje z Państwem. No i zapraszam najserdeczniej. Nie jestem sam. No to jest chyba klucz do tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Zapraszam. Paul McCartney zaczyna. I can wait another day. Until I call you, you've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. Each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my the thrill takie piękne przywitanie, myślę, prawda? No more lonely nights, już dość samotnych nocy. Pomyślałem, że samotność to jest ten temat. To jest, myślę, że jeden w ogóle z najważniejszych tematów. A dla nas, tych, którzy się tutaj spotykamy w linii nocnej i nią podróżujemy, to jest chyba szczególnie ważny temat, prawda? Jedna z najważniejszych spraw. Byłem we Wrocławiu na konferencji pewnej bardzo pięknej, bardzo inspirującej, konferencji Montessori, piąta ogólnopolska już. Dziecko przyszłości, tam o dzieciach rozmawialiśmy, ale nie tylko o nich. Jeszcze powiem Państwu o niej trochę i o pewnym bardzo ważnym gościu, który tam był i powiedział coś bardzo poruszającego. Ale zacznę od... taki był tam reportaż telewizyjny, chyba taki fragmencik. Opowieść pewnego pana, bardzo mądrego, starszego pana, który się nazywa Tadeusz Kongul, rzecz się dzieje na Śląsku. On jest wdowcem. I tak mówi. Mówi o samotności, bo został wdowcem, jest sam i mówi, że samotność nie jest dobra. Trzeba ją sobie zorganizować. No właśnie to chyba jest to takie ładne, co powiedział. Trzeba sobie ją jakoś zorganizować. Mówi o swojej żonie, o miłości, która była między nimi. No nadal chyba jest, chociaż ona nie żyje. Ta pani powiedział takie ładne zdanie. Potrzebujemy drugiej osoby, żeby sobie wargi poobijać. To miał na myśli rozmowę oczywiście. No i jeszcze o niej, o tej swojej żonie ukochanej. My się nie kłóciliśmy, my prostowaliśmy poglądy. No to taki wstępik może na razie tylko mały. A propos, bo jeszcze o tym jeszcze jednym z gości Państwu opowiem, jeszcze o tym, co mówił. Ale najpierw może jeszcze trochę muzyki, potem jeszcze coś powiem, a potem może porozmawiamy o tym organizowaniu sobie samotności. Dobrze? No to teraz Bob Dylan. Money. tu na rozgrzewkę, może bardziej ku pokrzepieniu serc. Trzymajmy się razem, Bob Dylan. O samotności dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać. O organizowaniu sobie tej samotności, o układaniu sobie z nią stosunków. Jak Państwo to robią? Powiedzcie, opowiedzmy to sobie. Ja chciałbym się z Państwem podzielić kilkoma spotkaniami, relacjami z kilku spotkań. O jednym panu już opowiedziałem, o panu Henryku. A drugi gość tej konferencji, o której wspomniałem, konferencji Montessori we Wrocławiu, Dziecko przyszłości. On był niezapowiedzianym gościem i z jego powodu zmienił się całkiem układ panelu, tam bardzo ważnego panelu tej konferencji. To był John, ja nie zapamiętam nazwiska niestety, przepraszam. Przyjechał z Tanzanii na zaproszenie pani Doroty Szotowskiej, która prowadzi tam szkołę Montessori. Młody człowiek, który, no właśnie, to on był najważniejszą osobą w tym panelu. Właściwie on był główną osobą, on mówił. Najpierw poprosił o to, może wstać, bo w jego kulturze, jak ktoś siedzi, to nie. No, przepraszam, że to w naszej kulturze jest inaczej, więc ja siedzę. Ale u nich jest tak, że jak się siedzi, to się nie szanuje rozmówców. On wstał, żeby okazać szacunek i opowiadał. Angielski może niezbyt doskonały, bym powiedział, ale to, co mówił, było niezwykłe. I spowodowało, że zapadła cisza, długie milczenie i potem bardzo długo rozmawialiśmy na temat tego, o czym on opowiadał. Opowiadał o swojej wsi, opowiadał o Polsce, o swoich wrażeniach. Mówił, że bardzo mu się Polska podoba, ale jedna rzecz go dziwi. To znaczy to, że ludzie nie rozmawiają ze sobą na ulicy, że nie spotykają się, nie przystają, nie rozmawiają. A potem powiedział coś jeszcze innego. Znaczy w tym samym duchu właściwie, ale coś jeszcze bardziej poruszającego, bo powiedział, że był na wsi gdzieś. No i był zdumiony tym, że tam są takie domy, w których to domach mieszka jedna osoba. I mówił o pewnej starszej pani, która mieszka w domu sama. Jej rodzina jest gdzieś tam daleko, czasem ją odwiedzają. Ale to było dla niego niesamowite. Właściwie, jak o tym mówił, to głos mu się załamywał. I potem ktoś dopowiedział, że on sobie wyobrażał swoją matkę mieszkającą w tym domu samą. Że to jakby to było, to w ogóle nie do pojęcia. I zobaczył, że to jest możliwe. Opowiadał potem jeszcze o wsi masajskiej. Był Masajem, nie wiem, czy to powiedziałem. Jest Masajem. I został zapytany o to, czy tam jest, bo też rozmawialiśmy o dzieciach, takich przezroczystych dzieciach, jak to się mówi czasami. Takich samotnych, takich gdzieś tam z boku. Nikt nie chce, no takich lekceważonych, omijanych i tak dalej, i tak dalej. Mówi, że tam to jest niemożliwe, że biegają dzieci. W takich grupach, nawet czasami kilkudziesięcioosobowych, bawią się w różne gry, tam jakimiś kamieniami się bawią, układają, że to jest moja krowa, to twoja krowa, opowiadają sobie, jak to będzie kiedyś. No, ale ciągle jest ta perspektywa razem. No i to wzbudzi... No jak mówił o tej pani samotnej w tym domu, to mu się głos załamał i usiadł. Widać było, że właśnie próbuje opanować płacz. I takie też tak... I myśmy też byli blisko tego bardzo. Zapanowała cisza, a potem właśnie te rozmowy o wiosce masajskiej. Jakby to było, jakby tutaj jakoś, chociaż trochę tej wioski masajskiej jakoś mieć w Polsce. Czyli mówiliśmy o samotności, o osamotnieniu. Mówiliśmy o tym, że i myśleliśmy o tym, jak to jest tą samotnością, jakie to coraz bardziej dotkliwe, dojmujące. No i pomyślałem jeszcze o tym panu Henryku, o którym już Państwu powiedziałem i o tych jego próbach ułożenia sobie relacji z samotnością. Trzeba sobie jakoś to zorganizować. No ona nie jest dobra, no nie bywa dobra, ale trzeba sobie ją jakoś zorganizować. No i zbierając to wszystko razem, to pomyślałem o tym, że jak my się tutaj spotykamy w Trójce pod Księżycem i właściwie to już nie jest Trójka, przepraszam, ja jestem ciągle jeszcze myślami przy tamtej audycji, którą kiedyś prowadziłem, w Linii Nocnej, jak nią podróżujemy, to pomyślałem sobie o tym, że tutaj padają często tak niezwykłe, wspaniałe opowieści, rzeczy, takie rzeczy Państwo mówią, które jakoś mogą, myślę, mam nadzieję, komuś pomóc, kto się z tą samotnością jakoś próbuje poukładać, ułożyć sobie z nią stosunki, a niekoniecznie mu mu czy jej wychodzi, no to może spróbujmy o tym opowiedzieć, podzielić się doświadczeniami i coś zaproponować. Co państwo na to? Opowiedzcie o tym. Jak można sobie z nią poukładać relacje? Oczywiście bywa też dobra samotność, bywa też taka, która jest wytchnieniem, taka, której potrzebujemy. Nie wiem, czy ja bym chciał mieszkać w takiej wiosce masajskiej i być cały czas z kimś. Ale na pewno bardzo potrzebujemy tego, żeby jednak chociaż od czasu do czasu poczuć bliskość czyjąś. Jesteśmy tak stworzeni po prostu przez Boga, naturę, Darwina, czy ewolucję, czy kogokolwiek, czy cokolwiek. Że jesteśmy super, hiper społecznymi bytami, no i ta kultura nasza no, jakoś to zabiera. No dobrze, to ja już się może nie będę tutaj tak bardzo wymądrzał. Musiałem się po prostu podzielić tym, co słyszałem, czym uczestniczyłem, co widziałem. No i teraz czekam na państwa. Opowiedzcie, jak to jest z tą samotnością, jak sobie z nią dajecie radę. Układacie sobie z nią stosunki. Dajecie rady, to takie walczące. Układanie sobie stosunków to jest być może ładniejsze określenie, takie bardziej. No to ja państwa zapraszam. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Chodzi o to, żeby tak nie być od siebie daleko. Dire Straits. Tu mamy taką samotność na razie w dur, prawda? Wybrałem dzisiaj takie piosenki, które są, no, opowiadają o różnych obliczach samotności, różnych postaciach, różnych aspektach. No, na razie mamy tak jakoś delikatniej. Tęsknota, nostalgia, no takie rzeczy na razie, albo takie zawołanie do tego, żeby się razem trzymać. No ale przecież to bywa bardzo różnie, prawda? Z tą samotnością. I czasami bardzo, bardzo dotkliwie, no ale jakoś trzeba sobie spróbować poradzić. To może jeszcze powiem o jednym spotkaniu. Dzisiaj spotkałem się z moją przyjaciółką Elą. Ela ma sercowe problemy, znaczy w sensie fizycznym. No i jej syn Alek też, no też tak samo. I rozmawialiśmy, pytałem o zdrowie ją, Alka. Powiedziała, że w porządku, że jest tak, że jakoś jest pod kontrolą, że czeka go ważny zabieg i tak dalej. No a potem powiedziała mi też, że ma bardzo fajną panią kardiolog, panią doktor. I ta pani doktor mu przepisała receptę na, no właśnie tak jakby dosłownie wręcz, na spacery. Że on ma sobie spacer, jest teraz na zwolnieniu, ma sobie spacerować powolutku, jak najdłużej. Recepta na spacery. I pomyślałem o tym w kontekście tej samotności, o której tutaj próbuję zaprosić Państwa do rozmowy. No, że może to lekarze powinni wystawiać recepty na jakieś poszukiwanie kontaktu z ludźmi. Na taką próbę wyjścia. Niedawno, to znowu taki kontekst i spróbuję znaleźć, zrobić z tego taką zawijkę, no, taki łuk, taki most. Niedawno zapoznałem się z raportem, który dotyczy tego, że tak zwany sport krastynacji. No, takie nowe słowo, nawet ładne. Prokrastynacja to znaczy odkładanie, prawda? To jest to. A tutaj chodzi o taki, o zanik ruchu. No i okazuje się, że no, ten raport jest niepokojący, bo 30% dorosłych Polaków się, no właściwie prawie nie rusza. No może do samochodu tam, no coś takiego bardziej w tę stronę, ale tak, żeby nawet na spacery niekoniecznie. I tłumaczymy to tym, że no, że jesteśmy chorzy. Jestem chora, no to się nie ruszam i tak dalej. Mamy błędne koło. No, trzeba by się trochę poruszać, to może by było ze zdrowiem lepiej, prawda? I myślę też o takim ruchu w tę stronę, w stronę jakiegoś wyjścia, inicjatywy, wyjścia ku ludziom. Być może ta samotność nas tak przytłacza, że już po prostu nie mamy ochoty, ale mamy błędne koło. No może jednak trzeba spróbować dokonać jakiegoś ruchu właśnie, prawda? No to właśnie myślę o tym. I to jest jeden ze sposobów, ale na razie mówię bardzo ogólnie. Nie wiem, jak to Państwo powiedzą, jakie macie swoje doświadczenia, czym chcecie się podzielić. O tym wyjściu z tego takiego zamkniętego kręgu samotności. I pamiętam w ubiegłym tygodniu rozmowę z panem, który zadzwonił, opowiadał bardzo przejmujący sposób o swojej samotności. To się wiąże z tym, że on się zmaga z epilepsją i ludzie po prostu nie wiedzą, co mają zrobić. I on jest z boku, no jakoś po prostu nie wiedzą. Ale mówił o tym też, potem takie światełko błysnęło jednak. Mówił o tym, że on teraz zabiera się za pisanie książki o Jonaszu Kowcie. I to jest jego światełko, że to jest takie wyjście z tego kręgu. To bywa bardzo trudne oczywiście. No ale może. No co powiecie, jestem bardzo ciekaw. Zapraszam Państwa najserdeczniej. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pink Floyd. Thank you. think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? To mail pana Mateusza o miłości. Pisze o powierzchowności związków. Zaczyna od tego. I pisze, że ludzie, w tym ja, zaczęliśmy traktować związki jako coś, co można szybko wziąć i równie szybko odrzucić. Najważniejsze stało się łóżko. I to nie tylko w dosłownym sensie, ale jako synonim chwilowej przyjemności, zapomnienia, bez żadnych głębszych uczuć. Pewnego dnia zdałem sobie sprawę, że to, co kiedyś uznawano za prawdziwą miłość, teraz staje się czymś zupełnie innym. Byłem w kilku takich związkach, to w cudzysłowie, gdzie w gruncie rzeczy chodziło o spełnianie własnych potrzeb, zaspokajanie chwilowych pragnień, nic głębszego, nic prawdziwego. I pomyślałem wtedy tak, może wcale nie muszę szukać tego, co wydaje się być idealne na pierwszy rzut oka. Może wcale nie muszę biegać za kimś, żeby poczuć się wartościowym. W końcu, kiedy nie żyjesz w związku, masz czas, żeby poznać samego siebie, zrozumieć, czego naprawdę chcesz. I zrozumiałem, że bycie samotnym nie oznacza bycia nieszczęśliwym, wręcz przeciwnie. Samotność dawała mi przestrzeń do rozwoju, do odkrywania siebie, bez presji społeczeństwa czy oczekiwań innych. Zrozumiałem, że zamiast gonić za chwilowym przywiązaniem, które się kończy na wspólnych nocach, warto jest inwestować w siebie, swoje pasje, cele, marzenia. I może to jest właśnie klucz. Współczesny świat często każe nam wierzyć, że musimy być w związku, że samotność to coś złego. Ale może prawdziwa wolność to jest właśnie umiejętność bycia samemu, bez presji, bez poszukiwania kogoś tylko po to, żeby zaspokoić chwilową pustkę. W końcu, kiedy znajdziesz spokój w sobie, nie będziesz już szukać w innych, tego, co można znaleźć tylko w sobie. To może tutaj kluczowe w tym, co pan napisał, panie Mateusz, i proszę państwa, to jest szukam tego zdania, jest umiejętność bycia samemu. Może o to chodzi. Na czym ona polega, ta umiejętność bycia samemu? Może państwo podzielą się tym, co wiecie, o czym możecie opowiedzieć, czym się możecie podzielić. Bardzo proszę, zapraszam. 2 2 7 3. Samotność dzisiaj to jest temat. Ja myślę, że Linia Nocna to jest właśnie taka audycja idealna, żeby o tym rozmawiać. To jest chyba jeden z najważniejszych tematów tych z państwa, czyli nas, którzy się tutaj spotykamy właśnie. Zapraszam. In a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top to throw myself off in an effort to make it clear to whoever what's it like when you're shattered, left standing in the lurch at a church with people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home. As I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. And as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to die. Talk about God and His mercy. Oh, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again. Naturally, seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Whatever else appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide my tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she'd ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, when she passed away, cried and cried, all cried day, and cried all alone day. Again. Naturally, alone again. Naturally. Opowiadam państwu o tym moim udziale w tej konferencji Montessori we Wrocławiu. A jeszcze chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Miała bardzo interesujący wykład pani profesor Joanna Mytnik z Gdańska, która się zajmuje się czymś ciekawym bardzo. Cytuję, projektowaniem ekosystemów uczenia się w oparciu o najnowsze wyniki badań neuronaukowych i w uważności na potrzeby drugiego człowieka. Tak się przedstawia i ten wykład był fascynujący. Między innymi mówiła pani profesor o dzieciach teraz, bo chcę z tej strony teraz na to popatrzeć i ich samotności. I to jest taka dziwna samotność bardzo, bo one są tak bardzo zaopiekowane, czasami nadmiernie albo niewłaściwie zaopiekowane, że właściwie nie mają szansy, żeby nauczyć się ani bycia w grupie, ani właśnie bycia w samotności. Oswoić się z nią jakoś, jednego i drugiego jakoś. Nie, bo to wszystko jest dziwne takie bardzo. Tam są takie fazy historyczne. 1990, zanik społeczności opartych na miejscu. 2000, zanik swobodnej, nienadzorowanej zabawy. To jest bardzo ciekawe. 2010, dzieciństwo oparte na smartfonie. No i teraz sztuczna inteligencja od kilku lat. No i to jest tak, że te dzieci często, no one właściwie nigdy nie są same. To jest ciekawa historia, że zawsze są, jeśli są w grupie, no to te grupy są najczęściej aranżowane przez dorosłych. No i jeszcze bardzo dużo różnych rzeczy można tutaj opowiedzieć. One nie są same i też nie są w takiej dużej grupie, żeby poczuły smak tego i smak tamtego. To jest jakieś takie wszystko właśnie, nie? Myślę, że samotności potrzebujemy bardzo, ale też ogromnie potrzebujemy bycia we wspólnocie, takiej no, spontaniczności, uczenia się też ról, uczenia się życia po prostu. Jedno i drugie jest jakieś takie zakłócone, jakieś takie no, niepełne, tak mi się wydaje. No to właśnie jeszcze to chciałem Państwu powiedzieć na razie, a jestem ciekaw, co Wy powiecie. A już nie będę przypominał telefonu, już Państwo go znają doskonale, adres mailowy też. No a piosenki, które wybrałem, są właśnie takie. O samotności na różne bardzo sposoby. Z tym, o czym powiedziałem, wiąże się też taka, myślę, opowieść Marilyn Monroe. Ona miała talent do takich bumotów. I powiedziała coś takiego mniej więcej. Kariera to jest bardzo fajna sprawa, ale nie możesz się do niej przytulić w chłodną noc. Prawda? Prawda. Oj, przepraszam. Chciałem się do mikrofonu przytulić, ale mi się tak nie udało. Za bardzo. No to teraz będzie coś. Myślę, ta piosenka jest jakoś tak na temat chyba. Posłuchajmy. Mój syn urodził się któregoś dnia. Przyszedł na ten świat tak jak ty i ja. Lecz musiałem lecieć, żeby spłacić dług. Gdy próbował chodzić, nie pomogłem mu. Kiedy zaczął mówić, też nie było mnie z nim. A rzekł, chcę być taki jak ty, tato. Chcę być taki jak ty. In a cast, in a cradle and a silver spoon. Little boy blue and a man on the moon. When you're coming home, that I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then. Skończył 10 lat, któregoś dnia rzekł dzięki za piłkę, gramy ty i ja. Czy nauczysz mnie tak, synu, lecz nie dziś. Na głowie tyle spraw, po prostu muszę już iść. Odwrócił się, schylił głowę swą i rzekł, będę taki jak on, tak, będę taki jak on. And he casts in a cradle and a silver spoon. Little boy blue and a man on the moon. When you're coming home, that I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then. Aż powrócił z koledżu któregoś dnia. Już prawie mężczyzna, prawie taki jak ja. Synu, jestem dumny z ciebie, siadaj więc. Potrząsnął głową i uśmiechnął się. Kluczyk do auta raczej wziąć wolałbym. Później pogadamy jak ojciec i syn. Tak jak ojciec i syn. And a cat's in a cradle and a silver spoon. Little boy blue and a man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we have a good time then. Dziś jest jestem emerytem, mój syn poszedł w świat. Zadzwoniłem do niego któregoś dnia. Chciałbym cię zobaczyć, czy odwiedzisz nas? Bardzo chętnie, tak, co jeśli znajdę czas? Dzieciaki są chore, ja choruję jak wół, lecz miło słyszeć cię znów, tato. Miło pogadać znów. Wtedy wokół mym zatańczyła łza. Mój syn jest taki jak ja. Jest już taki jak ja. Pisze o ringu. Czuję, jakbym spędził większość czasu na ringu, jak kiedy patrzę wstecz na swoje życie. Codzienna walka, ale nie z kimś obcym, z czymś, czego nie mogłem zobaczyć, poczuć ani zrozumieć, to właśnie samotność. Jak przeciwnik, który zawsze czeka na mnie w narożniku. Kiedyś myślałem, że to jest po prostu część życia. Muszę się po prostu z tym pogodzić. Ale to nieprawda, to była walka, którą musiałem stoczyć. I pamiętam, jak to się wszystko zaczęło. Zawsze byłem otoczony ludźmi, przyjaciółmi, rodziną, znajomymi. Im starszy się stawałem, tym bardziej czułem się odcięty, jakby każdy z nas walczył w swoim własnym ringu. Nie widząc, że nikt nie widział, że czuję się jak na skraju klęski, bo moje myśli były pełne ciosów, które zadawałem sam sobie. A samotność to nie była przerwa między rundami, to był stały, niewidoczny przeciwnik. Z każdą chwilą coraz silniejszy. I czułem, jak tracę kontrolę nad własnym życiem. Mój dom stał się areną, na której toczyłem najcięższą walkę. Ze swoimi lękami, niepokojami, poczuciem pustki. W ringu nie było sędziów, nie było publiczności, tylko ja i ona, a samotność. Czułem, że w każdej chwili mogę paść na maty, ale nie wiedziałem, jak się podnieść. Z czasem zacząłem dostrzegać, że nie muszę walczyć sam, bo nie jestem sam w tej walce. Z pomocą przyjaciół, rozmów, które były jak ciosy, które trafiają w punkt, powoli zaczynałem odzyskiwać siły. Zrozumiałem, że samotność nie jest przeciwnikiem, który zostaje na zawsze. To jak cienie, które raz po raz nadchodzą, ale z każdą kolejną rundą stają się mniej wyraźne, mniej groźne. Musiałem nauczyć się walczyć z nią inaczej, z godnością, z pokorą, ale także z determinacją. I nie wygrałem tej walki jednym ciosem. Wygrałem ją codziennym podejmowaniem decyzji, by się nie poddawać. Walka z samotnością nie jest łatwa, ale daje coś cennego. Uczy, jak doceniać obecność innych, jak być otwartym na to, co niesie życie. Każdy dzień staje się jak kolejna runda, w której uczę się lepszej obrony, lepszych ataków, by się nie dać pokonać. Walka z samotnością to nie jest koniec świata, to nie jest porażka, to jest lekcja, która pokazuje, że siła nie zawsze tkwi w tym, żeby nie czuć się samotnym, ale w tym, jak radzimy sobie z tą samotnością, kiedy przychodzi. Czasem, żeby wygrać, trzeba po prostu stawić czoła wyzwaniu, z uśmiechem na twarzy, nie zapominając, że nie jesteśmy sami w tej walce. Właśnie znowu, to w tym pięknym liście to podobne przesłanie, że sobie nie o to chodzi, żeby się czuć samotnym, tylko jak sobie z nią radzić. Tak jak pan Mateusz pisał o umiejętności, w tym wypadku z drugiej strony bycia samemu. No to jak to jest z tą umiejętnością? Albo jak to jest może jeszcze z innej strony, z takimi ludźmi, których być może widzą państwo samotnych obok siebie. I co wtedy? Co wy na to? na własną samotność, na samotność tamtych ludzi. No dobrze, to ja jeszcze poczytam maile. Dziękuję Państwu bardzo za nie i zapraszam do rozmowy. No i teraz posłuchajmy. Just to hold me and tell me you'll be here to love me today. Children are dancing, the gamblers are chancing their own. Windows accusing the door of abusing the wall. But who cares what the night watchmen say? The stage has been set for the play. So just hold me and tell me you'll be here to love me. On jest chyba słynnym wierszem, nawet bym powiedział. Robert Frost na temat. Droga niewybrana, tłumaczył Stanisław Barańczak. Dwie drogi w żółtym lesie szły w dwie różne strony. No znacie to? Pewno znacie. Żałując, że się nie da jechać dwiema naraz i być jednym podróżnym, stałem zapatrzony w głąb pierwszej z dróg, aż po jej zakręt oddalony, gdzie widok niknął w gęstych krzakach i konarach. Potem ruszyłem drugą z nich, nie mniej ciekawą. Może wartą wyboru z tej jednej przyczyny, że rzadziej używana zarastała trawą, a jednak mogłem skręcić tak w lewo, jak w prawo. Tu i tam takie same były kolejne, pełne liści, na których w tej porannej porze nie znaczyły się jeszcze śladów czarne smugi. Och, wiedziałem, choć pierwszą na później odłożę, drogi nas winne, drogi prowadzą, i może nie zjawię się w tym samym miejscu po raz drugi. Po wielu latach, z twarzą przez zmarszczki zoraną, opowiem to z westchnieniem i mglistym morałem. Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano dwie drogi. Pojechałem tą mniej uczęszczaną. Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem. No myślę, że to też o samotności było, prawda? Jeszcze o innej twarzy samotności. No to zapraszam Państwa. No i posłuchajmy. Było o tej samotnej drodze niewybranej. Komentarz niejako Madeleine Peyrou. No a jeszcze komentarz do tego, co wcześniej powiedziałem, żeby stworzyć taką tkaninę, taki jakiś wzór na tej tkaninie w tej mojej opowieści. To jest tak, ja mówiłem o tym panu, który widziałem reportaż z jego udziałem, pan Tadeusz Kongul, 85-latek, wdowiec, ten, który mówił o tym, że sobie trzeba samotną